จังหวัดพิษณุโลกอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หลายอย่างเคยเป็นสมรภูมิรบและเป็นฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์หลังจากสถานการณ์สงบจึงได้มีการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทั้งความงามตะของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ที่นี่พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์รวมถึงสถานที่ต่างๆเช่นสำนักอำนาจรัฐคุกที่หลบภัยโรงเรียนการเมืองสุสานทหารกังหันน้ำสีข้าวผาโปกล้นจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่นี่ก็คือที่เขาโปกล้นในตำบลนครชุมจังหวัดพิษณุโลกตัวเขาโปกล้นนั้นอยู่ด้านข้างของหมู่บ้านหากจะขึ้นไปยังจุดชมวิวนั้นต้องเดินขึ้นไปเท่านั้นระยะทางไม่ไกลมากประมาณ 1-2 กิโลเมตรจะได้เห็นวิวทะเลหมอกที่เคลื่อนตัวผ่านร่องเขานครชุมแห่งนี้สวยงามไม่แพ้บนภูเขาสูงที่อื่นๆแต่การเดินทางนั้นจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นพาไปเนินมะปรางเนินมะปรางเสน่ห์ของอำเภอเนินมะปรางนั้นอยู่ตรงที่ธรรมชาติเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวสบายตายังไม่รวมถึงภูเขาหินปูนอายุกว่า300ล้านปีถ้ำค้างคาวและผาท่าพลและที่พลาดไม่ได้ไฮไลท์ของอำเภอแห่งนี้ก็คือชิงช้าบนต้นไม้รูปหัวใจที่บ้านรักไทยโฮมสเตย์ที่ถึงแม้จะไม่ได้พักก็สามารถทำกิจกรรมได้แก่งไฮแก่งไฮนั้นอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้แหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านในละแวกนั้นซึ่งได้มีการพัฒนาจนปัจจุบันกลายเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวทั้งของชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชนได้มีงานมีรายได้โดยสามารถล่องไปบนแพกลางน้ำโดยบนแพมีอุปกรณ์ครบครันให้ใช้บริการกันฟรีๆล่องแก่งแม่น้ำเค้กลำน้ำเค้กนั้นเป็นลำน้ำที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากด้านการล่องแก่งโดยระยะทางล่องแก่งนั้นประมาณ8กิโลเมตรผ่านแก่งหินถึง17แก่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยแต่ละแก่งนั้นจะมีความยากง่ายต่างกันออกไปจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เริ่มและคอยดูแลตลอดการล่องแก่ง